चाहत में मिटने लगे हैं, हम हर हद से गुजरने लगे हैं, हम हर हद से गुजरने लगे हैं, कभी जीने लगे कभी मरने लगे हैं, हम हर हद से गुजरने लगे हैं, हम हर हद से गुजरने लगे हैं तेरी चाहत में। दर्द से हम डरने लगे हैं, जो दर्द तन्हा दिल में उठे हैं, हर दर्द से हम डरने लगे हैं, अब तो हमारा आलम है सा कुछ भी सितम हम करने लगे हैं, दिल के आगे झुकने लगे हैं, हम हर हद से गुजरने लगे हैं, हम हर हद से गुजरने लगे हैं। कसक भी सहने लगे हैं, कभी रोने लगे कभी हंसने लगे हैं, हम हर हद से गुजरने लगे हैं, हम हर हद से गुजरने लगे हैं तेरी चाहत में लगे हैं, हम हर हद से